حسنی که با عشق حسنی که با عشق سر و کار ندارد مانند طبیبی است مانند طبیبی است که بیمار ندارد مانند طبیبی که بیمار ندارد Thank you. شتاب رفتن من از برای تو پیاپی می بده ساقی، شب بیداری است امشب. اگر کاری ز دست آید همین میخواری است امشب. پریشان گویی ما را بود، پریشان گویی ما را بود، پریشان گویی ما را بود. در این محفل چه پنداری که اینا شفت حالی ها، که اینا شفت حالی ها. ز بی غم خاری است امشب، Oh, شغلم.